Jack London, Yaşamak Hırsı. Seslendiren Akın Altan. Geride kalan şu: yaşadılar ve oynadılar. Zarlar aşınmış, silinmişti boyaları. Gene de hepten kaybetmediler oyunu. Irmak yatağında sendeliye sendeliye ilerliyorlardı. Acı içindeydiler. Önde giden çakılların üzerinde kaydı, düşe yazdı. Yorgun ve güçsüzdüler. Yüzlerinde günlerce göğüs gerdikleri zorlukların getirdiği sabır ve katılık okunuyordu. Omuzlarına asılı battaniyelerin ağırlığı dayanılmaz geliyordu artık. Battaniyeleri tutan kayışlardan biri alınlarından geçiyor, ağırlığı omuzlarla paylaşıyordu başları. İkisinde de tüfek vardı. İnişli yokuşlu, basamak basamaktı yürüdükleri yer. Omuzları düşük, başları öne uzanık, gözleri yerde yürüyorlardı. "O gömdüğümüz kurşunlardan iki taneci yanımızda olsaydı keşke," dedi ikinci adam. İsteksizdi sesi. Bir şey anlatmak için değil, içinden gelerek değil, öylesine konuşmuştu. Küçük kayalara çarptıkça köpüklenen bulanı kırmakta düşe kalka ilerleyen birinci adam cevap vermek için ağzını açmaya bile bakmadı. Öteki adam ayağını birincinin ayağını kaldırdığı yere basıyordu. Su buz gibiydi. Öyle soğuktu ki bilekleri ağrıyordu. Ayakları duyarlılığını yitirmişti. Ama gene de çıkamamışlardı ayakkabılarını. Kimi yerde su dizlerine kadar yükseliyordu. Böyle yerlerde yürümüyor, ayaklarını sürüyorlardı. Arkadaki adam düz bir kayanın üzerinde kaydı, az daha düşecekti. Büyük bir çabayla dengesini buldu, aynı zamanda acıyla inledi. Bayılacakmış gibiydi. Başı dönüyordu. Boşta kalan elini havaya kaldırdı. Havada dayanacak bulut arıyordu sanki. Bir yandan ileri geri sallanıyor, yıkılmamak için var gücünü kullanıyordu. Sonunda düz durmayı başardı. Ama hemen gene kaydı ve düşer gibi oldu. Sonra kımıldamadan durabildi nasılsa. Ve öteki adama baktı. Adam bir kez olsun çevirmemişti başını. İkinci adam uzun bir dakika ayakta dikildi kımıldamadan. Ne yapacağını kestirmeye çalışıyormuş gibiydi. Sonra seslendi. "Baksana, Bill, bileğim burkuldu." Bill, bulanık suyun içinde ayaklarını sürüklemeye devam etti. Başını bile oynatmadı. Adam Bill'in gidişini izledi. Yüzü her vakitki gibi anlamsızdı. Ama gözlerinde yaralı bir geyiğin bakışı vardı. Öteki adam sendeliğe topallaya ileriki bayıra tırmandı ve hiç arkasına bakmadan yoluna devam etti. Irmaktaki adam gözlerini ayırmadı ondan. Dudakları titriyordu. Kahverengi bıyıklarının oynamasından açıkça belliydi bu. Dilini çıkardı. Dudaklarını ıslattı. "Bill!" diye seslendi. Çaresiz kalmış güçlü bir adamın yakaran önleyişiydi bu. Ama Bill'in başı dönmedi ondan yana. Adam, Bill'in eğile büküle, topallayarak ilerleyişini, alçak tepenin ufkuna doğru kayboluşunu izledi. Sonra gözlerini devirdi. Ve az önce Bill'le paylaştığı ama şimdi tek kendine kalan bu çorak tepeleri seyretti. Ufuk çizgisinin orada güneş donuk ışınlar yayıyordu. Biçimsiz bulutlar ve sis tabakası engel oluyordu ışınlara. Güneş sınırsız, başı sonu olmayan bir yığın dokunulmaz, erişilmez bir yığın gibi duruyordu. Adam saatini çıkardı. Ağırlığını öteki ayağına geçirdi. Saat 4'tü ve aylardan ya Temmuz sonu ya da Ağustos başı olduğuna göre ayları saptamada 1-2 hafta yanılma payı bırakılırdı. Güneş kuzeybatıyı gösteriyor olmalıydı. Güneye doğru baktı. Bu çıplak tepelerin ardında Great Bear gölü vardı. Biliyordu. Kutup dairesinin o yönde Canadian Barrens'ı kestiğini de biliyordu. Bu üzerinde dikildiği ırmak Coppermine nehrine dökülüyor, nehirse kuzey yönde akıyor, Coronation Gulf ve Kuzey Buz Denizi'ne boşalıyordu. Oraya hiç gitmemişti ama eline geçirdiği Hudson's Bay şirketinin haritasında görmüştü nehrin buraya boşaldığını. Etrafına göz gezdirdi. Hiç de yüreklendirici bir görünüm değildi bu. Dört bir yanı alçak ufuk çizgisiyle çevriliydi. Ne ağaç vardı, ne çalı, ne de ot. Bu sonsuz korkunç boşluk ansızın ürküttü onu. "Bill," diye fısıldadı bir iki kez. Bil! Çömeldi, bulanık sulara gömdü gövdesini. Saklanmak ister gibi. Bu uçsuz bucaksız dünya, bu sonsuzluk, büyük bir güçle itiyordu onu başından aşağı. Alt edilmez, karşı konulmaz bir güçtü bu. Ürkünçtü, dayanılmazdı. Sara nöbetine tutulmuş gibi titremeye, sarsılmaya başladı. Tüfeği düştü elinden. Sulara gömüldü. Bu, onu diriltmeye yetti işte. Korkuyu yendi. Birden toparlandı. Tüfeği aldı suyun içinden. Yükünü, ağrıyan bacağı az da olsa serbest kalsın diye sol omzuna doğru kaydırdı. Sonra başladı yürümeye. Sakına sakına, sancıyla kıvranarak. Yavaş yavaş ilerledi. Irmağın kıyısına geçti. Durmadı. Ayağının ağrısını aldırmadan, deliliğe yakın bir umutsuzlukla, ardında yoldaşının kaybolduğu tepenin doruğuna doğru sık adımlarla çabuk çabuk yürümeye başladı. Yürüyüşü topallayarak zıp zıp ilerleyen yoldaşınınkinden çok daha garip, hatta gülünçtü. Ama doruğa vardığında bomboş bir vadiden başka şey görmedi. Tek canlı yoktu. Korkuyla ürperdi birden. Ama uzun sürmedi bu. Hemen kendini toparladı. Yükünü daha sola kaydırdı ve bayırı inmeye başladı. Vadi, süngere benzer yosunların emdiği sularla ıslaktı. Her adımda ayaklarının altından sular fışkırıyor ve ıslak yosunların isteksizce bıraktığı ayaklar her kalkışta yosundan kopar gibi emme sesi çıkarıyordu. Taştan taşa basa basa yürüyordu şimdi. Öteki adamın ayak izlerini kolluyor, yosun denizinde adacıklar gibi serpilmiş kaya parçalarına basıyordu. Yalnızdı ama kaybolmuş değildi. Az sonra küçük bir gölü çevreleyen bodur ağaçlara ora halkının Titohinochili dediği küçük çubuklar ülkesine varacağını biliyordu. Ve bu göle suları bulanık olmayan küçük bir dere dökülürdü. Buralarda ağaç yoktu ama dere taze sularla doluydu. İşte o dereyi ikiye ayrıldığı çatala gelinceye kadar ilerleyecekti. Bu çatalı geçecek ve batıya doğru akan ikinci bir dere koluna gelene kadar yürüyecekti. Bu dere Diz nehrine akardı. İşte orada ters çevrilmiş bir sandalın altında üstü kayalarla örtülü bir oyuk bulacaktı. Bu oyukta tüfeğine kurşun, olta, küçük bir ağ, yani yiyecek bulmak için gerekli araçların tümü vardı. Orada çok değil ama biraz un, bir parça domuz pastırması ve biraz fasulye bile bulacaktı. Bill onu orada bekliyor olmalıydı. Diz nehri boyunca güneye doğru gideceklerdi. Kayalıklara ve Great Bear gölüne varacaklardı. Gölü de kayıkla geçeceklerdi. Güneye, hep güneye. Mackenzie'ye varacak güneye gideceklerdi. Soğuk ve kış hızla onları kovalar ve kar daha yere düşmeden buz olurken onlar güneye, hep güneye gidecekler. Günlerin uzun ve cömert, yiyeceğin bitmez tükenmez olduğu ülkeye varacaklardı. Adam güçlükle ilerlerken bunları düşünüyordu. Gövdesi güçlükle hareket eder, ilerlemeye çabalarken düşünceleri de güçlükle ayıklanıyor, Bill'in onu terk etmediğine, kendisini oyukta mutlaka bekleyeceğine inanmaya çabalıyordu. Böyle düşünmekten başka çare yoktu. Yoksa ilerlemesine, yürümeye çabalamasına gerek kalmayacaktı. Oraya uzanıp ölümü beklerdi. Güneş, kuzeybatıda yavaş yavaş batarken, hem de birkaç kez, Bill'le kışa yakalanmadan nasıl güneye varacaklarını düşledi. Oyuktaki yiyecekleri, Hudson's Bay şirketindeki yiyecekleri birer birer ve tekrar aklından geçirdi. İki gündür ağzına lokma koymamıştı ve sanki aylardır istediği, özlediği yiyecekleri yiyemiyordu. Sık sık duruyor, böğürtlen topluyor, onları ağzına atıyor, çiğneyip yutuyordu. Böğürtlen bir parça suyun içine gömülmüş küçücük çekirdeklerden başka bir şey değildir. Ağızda suyu erir gider ve acı çekirdekleri zar zor çiğnenir. Adam böğürtlenin besin değeri olmadığını biliyordu. Ama gene de sabırla ve bilgisinden ve deneyinden ağır basan bir umutla çiğniyordu onları. Saat 9'da ayak baş parmağını sert bir kayaya çarptı. Bitkin ve güçsüz olduğundan sendeleyerek düştü. Bir süre kımıldamadan yattı öyle. Sonra arkasındaki yükü tutan kayışları gevşetti, bıraktı yükü ve beceriksiz hareketlerle oturma durumuna geçti. Hava kararmamıştı daha ve loş ikindi ışığında kuru yosun parçaları bulmak için çevresindeki kayaların aralarında dolaştırdı ellerini. Bir küme yosun topladı. Bir ateş, pıs pıs yanan isli bir ateş, yaktı ve bir teneke maşrapayla su koydu kaynamaya. Yükünü açtı, ilk işi kibritlerini saymak oldu. Tam 67 kibrit çöpü vardı. Yanılmış olmamak için tam 3 kez saydı kibritleri birer birer. Kibritleri birkaç parçaya böldü, her kümeyi ayrı ayrı yağlı kağıtlara sardı. Bir kümeyi boş tütün tabakasına, birini şapkasının şeridi arasına, üçüncüsünü de gömleğinin içine koydu. Hepsini yerleştirdikten sonra bir korkuya kapıldı. 3 paketi daha açarak yeni baştan saydı kibritleri. Gene 67 çıktı. Islak çoraplarını ateşte kuruttu. Çarıkları ıslak paçavralar halindeydi. Çuha çorapları yırtık pırtıktı ve ayakları sıyrık ve kan içindeydi. Bileği zonkluyordu. Şöyle bir yokladı eliyle. Dizi kalınlığında şişmişti bilek. Battaniyelerinin birinden uzun bir şerit yırttı ve sıkıca sardı bileğini. Birkaç şerit daha yırttı. Bunları da çorap ve ayakkabı yerine ayağına sardı. Sonra buharlaşmaya başlayan suyu içti. Saatini kurdu ve battaniyelerin arasına gömüldü. Ölü gibi uyudu. Kısa süren gece yarısı karanlığı geldi geçti. Güneş kuzey doğudan yükseldi. Daha doğrusu gün o yönden ağardı. Çünkü güneş toz bulutlar arasında kalmıştı. Saat 6'da uyandı. Sırt üstü uzanık kaldı bir süre. Dosdoğru yukarı, bulutlarla kaplı gökyüzüne baktı. Karnının aç olduğunu hatırladı. Dirseğine yaslanarak yan dönerken bir horlamayla irkildi. Bir erkek geyik meraklı gözlerle ve tetikte kendisine bakıyordu. Hayvan ancak 50 ayak kadar ötesindeydi. Ve adamın ağzı hemen bir geyik bir zolasının ateş üzerinde cızırdayan sesi ve kokusuyla sulandı. Ne yaptığını bilmez bir halde boş tüfeğini kavradı, sözde elinde mermi varmış gibi doldurma hareketi yapıp tetiği çekti. Geyik bir omurdandı ve baldırları sallana sallana sıçrayarak uzaklaştı. Adam bir küfür savurdu ve boş tüfeği elinden fırlattı. Ayağa kalkmaya davrandı ama büyük bir inlemeyle yığıldı gene olduğu yere. Ha deyince olacak iş değildi bu ayağa kalkmak. Eklemleri paslı menteşe gibiydi. Menteşeler yuvalarında zorlukla hareket ediyorlar, sürtünüyorlardı. Hareket etmek için iradeyi zorlamak gerekiyordu. Sonunda ayağa kalkabildi. Bu kez de bir iki dakika erkek gibi dik durabilmek için uğraştı. Küçük bir tümseye tırmandı ve etrafına göz gezdirdi. Ne bir ağaç vardı ne de bir çalı. Orada burada serpili boz kayalar, boz gölcükler ve boz dereciklerle bölünmüş boz bir yosun denizinden başka bir şey yoktu. Gökyüzü bile boz renkteydi. Ne güneş ne de güneşten bir eser yoktu. Hangi yönün kuzey olduğunu kestiremiyordu ve önceki gece bu noktaya hangi yönden geldiğini unutmuştu. Ama kaybolmuş değildi. Bunu biliyordu işte. Az sonra küçük sopalar ülkesine varacaktı. Orasının uzakta olmadığını, sola doğru, yakınında, belki de şu karşıki alçak tepenin ardında olduğunu hissediyordu. Döndü, eşyalarını topladı. Oturup saymadı ama. 3 ayrı kibrit paketinin yerli yerinde durup durmadığını yokladı bir. Sıra geyik derisi heybeye gelince durakladı. Pek büyük sayılmazdı heybe. 2 avucu içine sığardı. Ama 15 libre, tüm öteki eşyaların ağırlığı kadar çektiğini biliyordu. Onu düşündüren de buydu. Sonunda heybeyi bir kenara bırakarak yükü bağlamaya koyuldu. Bir ara heybeye bakmak için durdu. Sanki biri onu çalmaya hazırlanıyormuş gibi, meydan okuyan bir bakışla ansızın atıldı, aldı heybeyi, ayağa kalkıp da güneye doğru yürümeye başladığında heybe de sırtındaki dengin içindeydi. Arada bir böğürtlenleri yemek için duraklayarak sola doğru yürümeye başladı. Bileği kasılmış, topallaması artmıştı ama bunun acısı midesinin kazınması yanında hiç kalıyordu. Açlığın pençeleri keskindi. Açlık öylesine kemirmeye başladı ki şimdi midesini küçük çubuklar ülkesine varmak için yürümekte olduğunu düşünemez hale geldi. Böğürtlenler işe yaramak bir yana dilini ve damağını yaralıyorlardı. Bir vadiye vardı. Su ve yosunlarla kaplı kayalıklardan havalanan birkaç keklik uçuyordu alçaktan. Ker ker ker diye bağırıyordu bu kuşlar. Taş attı kuşlara ama boşa gitti. Yükünü yere bıraktı. Bir kedinin kırlangıcı atladığı gibi koşmaya başladı kuşların peşinden. Sivri kayalar pantolonunu deliyor, dizleri değdiği yerde kan izi bırakıyordu. Ama bu acı, açlığın verdiği acı yanında hiç kalıyordu. Giysilerinin ıslaklığına ve vücudunun titremesine aldırmayarak ıslak yosunların arasına yattı. Ne ıslaklığın ne de üşümesinin farkında değildi. Varsa yoksa bir lokma yiyecekti aklı fikri. Kuşların biri uçuyor, biri konuyor, onunla alay eder gibi ''Ker ker ker'' diye bağırıyorlardı. Bir küfür savurdu kuşlara. ''Ker ker ker'' diye alay etti o da onlarla. Bir keresinde kayaları tırmanırken kımıltısız yatan bir kuşa rastladı. Kayalar arasındaki yuvasından yüzüne doğru fırladığı ana kadar görmemişti kuşu. Adamın kuşa çarpmasıyla kuşun havalanması bir oldu. Aynı hızla vahşi bir yaratık gibi atıldı kuşun üzerine ama elinde ancak 3 tüy kaldı. Arkasından uçuşunu seyrederken sanki ona çok büyük bir kötülük yapmış gibi hayvandan nefret etti. Sonra geri döndü, yükünü omuzladı. Gün ilerledikçe hayvanların daha bol olduğu ovalardan geçiyordu. 20 kadar geyik, insanı çıldırtırcasına bir tüfek atımı uzaklıktan geçtiler. Arkalarından koşmak için çılgın bir istek duydu. Mutlaka geçerdi onları koşsaydı. Ağzında bir kuş taşıyan bir tilki adama doğru geldi. Adam aykırdı. Korkunç bir çığlıktı bu. Ama korkuyla kaçan hayvan avını düşürmedi ağzından. İkindiye doğru süt gibi kireçli bir dere boyunca yürüdü. Derenin kenarları sazlıktı. Bu uzun yeşil otların diplerine yapıştı, bir çivi kalınlığındaki kökleri söktü topraktan. Kökler körpeydi ve dişlerini çok leziz bir meyve yiyormuşçasına geçirdi beyaz köklere. Ama lifleri sertti. Otlar da böğürtlenler gibi suyun içine yerleşmiş liflerden meydana gelmişti. Besin değeri yoktu. Sırtındaki yükünü fırlattı attı. Elleri ve dizleri üzerinde emekleyerek sazlığa gömüldü. Vahşi bir hayvan gibi otları çiğnemeye koyuldu. Bitkindi ve sık sık dinlenmek, uzanıp uyumak istediği oluyordu. Ama küçük çubuklar ülkesine varmak istediğinden çok, açlığın verdiği bir hırsla yoluna devam ediyordu boyuna. Küçük su birikintilerinde kurbağa aradı. Toprağı tırnaklarıyla eşeleyerek solucan aradı. Ne kurbağa yaşardı kuzeyde ne de solucan. Bunu biliyordu. Ama aradı gene de. Her su birikintisini boş yere araştırdı. İkindiye doğru böyle birikintilerin birinde bir tanecik ve de küçücük bir balık buldu. Omuzuna cak daldırdı kolunu suya ama kaçırdı balığı. İki eliyle birden uzandı balığa bu kez. Suyun dibindeki çamuru karıştırıp suyu bulandırmaktan başka işe yaramadı çabası. Telaşından suyun içine düştü. Beline cak ıslandı. Su şimdi daha da bulanmıştı. Balığı görmesi olanaksızdı. Su durulana dek beklemek zorundaydı şimdi. Kovalama, su tekrar bulanana kadar sürdü gene. Ama bu kez bekleyemedi suyun durulmasını. Kovasını çıkararak suyu boşaltmaya koyuldu. Önceleri heyecanlıydı. Boşaltmadan daldırıyordu kovayı suya. Üstünü başını ıslatıyor, suyu öylesine yakına boşaltıyordu ki, gerisin geri çukura akıyordu gene. Sonra, yüreği kaburgalarına değecek gibi çarptığı halde, sakin olmaya çalışarak daha dikkatli, daha yavaş boşaltmaya başladı. Yarım saat sonra havuz hemen hemen boşalmıştı. Bir fincan su var yoktu ve balık görünürlerde yoktu. Taşlar arasından yolunu bulmuş, bitişikteki daha büyük bir su birikintisine, bir gün bir gecede çalışsa boşaltamayacağı başka bir su birikintisine kaçmıştı. Böyle bir kanalcığın varlığını bilseydi deliği tıkardı da balık onun olurdu. Böyle düşünerek döndü. Islak toprağın ortasına oturdu. Önceleri hafif hafif kendi kendine, sonra da yüksek sesle onu çeviren insafsız ıssızlığa karşı ağlamaya başladı. Sonra da birkaç saat kuru hıçkırıklarla için için sürdü ağlaması. Ateş yakıp sıcak su içerek ısındı ve bir gece önce yaptığı gibi yatağını kayaların üzerine yaydı. Bu işleri bitirdikten sonra kibritlerinin kuru olup olmadığına baktı ve saatini kurdu. Battaniyeler ıslaktı, yapış yapış olmuşlardı. Ayak bileği sancıyordu. Ama o yalnız açlığının farkındaydı ve kabuslu uykusunda akla hayale gelebilecek en güzel yemeklerle süslü masalar, birbiri ardına ziyafetler düşlerdi. Kalktığında titriyordu, kemikleri sızım sızımdı. Güneş yoktu. Toprak ve gökyüzü daha koyu, daha iç karartıcı bir boz renkteydi şimdi. Soğuk bir rüzgar esiyor ve ilk kar tepeleri beyazlatıyordu. Ateş yakıp su kaynatırken hava daha ağırlaştı ve beyazlaştı. Sulu, yağmurla karışık, iri taneli kar düşüyordu. Önceleri yere değer değmez eriyordu karlar ama sonraları toprağı örttü. Ateşini söndürüp yedek kuru yosunlarını işe yaramaz hale getirdi. Ne yöne, nereye gideceğini bilmiyordu ama yükünü omuzlayıp yürümeye başlaması için bir işaretti bu. Artık ne küçük çubuklar ülkesini, ne Billy, ne de Diz nehri kıyısındaki oyukta tersine çevrilmiş duran sandalı düşünmüyordu. Onu yöneten yemek hırsıydı. Açlıktan çıldırıyordu. Ne yönde gittiği, nereye gittiği önemli değildi şimdi. Tuttuğu yol alçak topraklara, sebze tarlalarına götürsündü de onu nereye çıkarsa çıksındı. Sulu böğürtlenleri düşünerek karlar arasında ilerledi, ne yaptığını bilmez halde bir tutam saz döktü. Tatsız tutsuz bir şeydi bu. Dilini ıslattığına değmedi. Ekşi bir ot buldu. Hepsini yedi. Ama bu pek fazla değildi. Ayrık otu cinsinden bir ottu bu. 1-2 santim karın altında saklanması kolaydı. O gece ne ateşi vardı ne sıcak suyu. Battaniyesinin altına girdi. O bölük pörçük açlık uykusuna uyumaya başladı. Kar, soğuk bir yağmura çevrilmişti. Yüzüne çarpan iri damlalarla ikide bir uyanıyordu. Gün doğdu. Güneşsiz bulutlu bir gündü gene. Yağmur dinmişti. Açlığın etkisi de kaybolmuştu. Açlığa alışmıştı midesi. Duyarlılığını yitirmişti. Midesinde bir ağrı vardı ama bu onu o kadar rahatsız etmiyordu. Artık daha mantıklıydı ve bir kez daha küçük çubuklar ülkesiyle Diz nehri kıyısındaki oyukla ilgilenmeye başlamıştı. Bir battaniye parçasını yırtarak kanayan ayaklarına bağladı, sardı. Burkulmuş bileğini de sımsıkı bağladı ve günlük yolculuğuna hazırlandı. Sıra yükünü boşaltmaya geldiğinde meşin heybe üzerinde çok düşündü ama sonunda onu da yanına aldı. Kar yağmur altında erimiş, yalnız tepelerin üstü beyaz kalmıştı. Güneş çıkınca pusulasıyla yönünü saptadıysa da artık kaybolduğunu biliyordu. Belki de önceki günlerde kafasını dağıtmış, fazla sola kaymıştı. Şimdi ise bunu kapatmak için sağa doğru yürümeye başladı. Açlık sancıları şimdi öyle ağır değildi ama gücü azalmıştı. Böğürtlenlere ve sazlara her saldırışından sonra durup dinlenmek zorunda kalıyordu. Ağzının içi zehir gibiydi. Dili büyümüş, tüylerle kaplanmış gibi kupkuruydu. Yüreği ona çok rahatsızlık veriyordu. Birkaç adım gidince güm güm atıyor, sonra başlayan bir sancıyla vuruşlar hızlanıyor, boğulacakmış gibi oluyordu. Böyle zamanlarda başı dönüyor, bayılacak hale geliyordu. Öğle vakti büyük bir su birikintisinde 2 tane sazan balığı buldu. Suyu boşaltmak olanaksızdı. Ama şimdi daha sakindi ve tenekesiyle yakalamayı başardı balıkları. Serçe parmağından büyük değildi balıklar. Ama o da özellikle aç değildi. Midesindeki ağrı giderek azalıyor, hafifliyordu. Midesi uykuya dalıyordu sanki. Balıkları çiğ çiğ yedi. Güçlükle çiğniyordu lokmasını. Yalnız yemiş olmak için yiyordu. Yemeğe hiç isteği yoktu ama yaşamak için yemesi gerektiğini biliyordu. Akşam üzeri 3 balık daha yakaladı. İkisini yedi, birini de kahvaltıya sakladı. Güneş yosunları kuruttuğu için su kaynatarak ısınabildi. O gün 10 mil kadar yol almıştı. Ertesi gün yürek çarpıntılarından dura gide 5 mil ilerleyebilmişti yalnız. Midesi en ufak bir rahatsızlık vermiyordu. Uyuşmuştu mide. Bambaşka bir yüreğiydi üstelik ve geyikler daha önce gördüklerinden fazlaydı. Kurtlar da vardı. Issızlıkta ulumaları duyuluyordu. Bir keresinde 3 kurtun önü sıra koştuğunu görmüştü. Bir gece daha geçti. Sabahleyin daha bir aklı başındaydı. Geyik derisi heybesinin meşin bağlarını çözdü. Heybenin açılan ağzından altın tozları ve külçeleri sel halinde döküldü. Altınları göz kararı ikiye ayırdı. Bir yarısını battaniye parçalarına sarıp taşların arasına gizledi, öteki yarısını heybeye koydu gene. Son battaniyesini de parçalayarak ayaklarına sardı. Tüfeğini elden bırakmıyordu. Çünkü Diz nehri kıyısında oyukta mermi vardı. Sisli bir gündü ve bugün açlığı kendini belli etmeye başladı gene. Çok bitkindi. Ara sıra midesi bulanıyor, gözleri kararıyordu. Sendelemek ve düşmek olağan da artık ve bir keresinde bir kuş yuvası üzerine kapaklandı. Yuvada 4 tane yeni doğmuş, bir günlük, birer lokmadan fazla olmayan küçük hayat zerrecikleri vardı. Onları bir aç kurt gibi canlı canlı ağzına atıp dişleri arasında yumurta kabukları kırar gibi yedi. Ana kuş haykırarak çevresinde dönüyordu. Adam kuşu yakalamak için tüfeğini sopa gibi kullanmaya çalıştı ama hayvan kaçtı. Taş atmaya başladı. Nasılsa taşlardan biri kuşun kanadına çarptı. Hayvan koşarak, zıplayarak arkasından kırık kanadını sürükleye sürükleye kaçarken adam onu kovalıyordu. Küçük yavrular iştahını artırmaktan başka bir şeye yaramamışlardı. Ağrılı ayak bileği üzerinde atlayıp zıplayarak koşmaya çalışıyor, taşlar atıyor ve kısık sesle bağırıyordu adam. Kimi vakit sessizce koşuyor, düştüğünde sabırla ve kaderine boyun eğmiş bir tavırla kalkıyor ya da başı döndüğü, gözleri kararmaya başladığı vakit gözlerini ovuşturuyordu. Kovalama onu vadinin aşağısındaki bataklığa sürükledi. Burada ıslak yosunlar üzerinde ayak izleri gördü. Kendi ayak izleri değildi bunlar, belliydi. Bilinkiler olmalıydılar. Ama durup inceleyemezdi şimdi. Çünkü ana kuş kaçıyordu. Önce onu yakalayacak, sonra dönüp ayak izlerinin nereye gittiğine bakacaktı. Ana kuşta kaçacak hal kalmamıştı. Ama kendi de kımıldayamayacak kadar yorulmuştu. Kuş soluk soluğa uzandı olduğu yere. Adam da soluk soluğa kuştan 3 metre kadar uzakta, emekleyecek gücü bile kalmamış halde yan yatıyordu. Adam toparlandıkça kuş da kendine geldi biraz biraz. Adamın aç eli ona uzandıkça zıplıyor, kaçıyordu. Kovalama gene başladı. Gece çöktü ve kuş kaçtı, kurtuldu. Adam bitikti. Sırtında yüküyle yüzüstü düştü. Yanağı parçalandı. Bir süre kaldı öyle yerde. Sonra yan dönebildi. Saatini kurdu ve sabaha kadar kımıldamadı. Sisli bir gün daha. Son battaniyenin yarısını da ayaklarını sarmaya kullandı. Bill'in ayak izlerini bulamamıştı. Umurunda değildi bu. Arkasında onu iten bir güç vardı. Açlık. Ve yürüyordu boyuna. Ama acaba Bill de kaybolmuş muydu? Bir tek bunu merak ediyordu. Öğleye doğru yükünün ağırlığı çekilmez oldu. Altınları gene böldü. Bu kez taşların arasına saklamak yerine yere serpti altının yarısını. Öğleden sonra gerisini de fırlattı attı. Şimdi sırtında yarım battaniye, bir teneke maşrapa ve bir tüfek kalmıştı. Aklına bir şey takılmıştı şimdi. Tüfekte son bir kurşun kaldığını iyi hatırlıyordu. Evet evet, namlu ağzına sürülü olmalıydı. Öte yandan tüfeğin boş olduğunu da biliyordu. Ama hayır, bir kurşunu kalmıştı. Saatlerce tüfeğin boş olduğuna inandırmaya çalıştı kendini. Sonunda tüfeği açtı, kurşun olmadığını gördü. Sanki gerçekten kurşun bulacağına inanmış gibi şaşırdı ve üzüldü bu işe. Biri önüne çıkıyor, tüfeğin dolu olduğunu söylüyordu ona gene. Bu arada yarım saatlik yol almıştı. Hayalle gene savaştı ama kovmayı başaramadı. Sonunda rahatlamak için tüfeği açarak haklı olduğunu gösterdi kendine. Aklının başka yerlerde dolaştığı da oluyordu. O gene robot gibi yürümeye devam ederken garip düşünceler zihnini kurtlar gibi kemiriyor ama gerçek dışı olan bu düşler kısa sürüyordu. Çünkü açlık sancıları onu ikide bir gerçekle karşı karşıya getiriyordu. Bir kez böyle bir düşten öyle bir uyanış uyandı ki az kalsın bayılacaktı. İleri beri sallandı, bir durduğu yerde sarhoş bir adam gibi düşmemek için kendini zor tutuyordu. Önünde bir at duruyordu. Hem de at. Gözlerine inanamadı. Gözlerinin önüne kalın bir sis tabakası geriliydi. Orada burada yıldızlar uçuyordu. Doğru dürüst görebilmek için gözlerini ovuşturdu ve ne görsün? Karşısında duran bir at değil, düpedüz bir boz ayıydı. Hayvan onu düşmanca bir ilgiyle seyrediyordu. Adam ne yaptığını bilmez bir halde tüfeğini omzuna yaklaştırmıştı. İndirdi. Kalçasındaki boncuklu kınından av bıçağını çıkardı. İşte et ve hayattı önünde duran. Parmağını bıçağın ağzında gezdirdi. Keskindi, ucu sivriydi. Kendini ayının üstüne fırlatacak ve hayvanı öldürecekti. Ama yüreği güm güm atmaya başlamıştı gene. Gümbürdeme giderek hızlandı. Alnı çelik bir cendere gibi sıkıştırıyordu sanki. Beyni uyuşmaya, başı dönmeye başladı. Şimdi sinmişti ister istemez. Korkuyordu bile. Bu zayıf halinde ya hayvan ona saldırsaydı? Tüm gücünü topladı. dimdik durmaya çalışarak bıçağı sıkıca kavradı, ayının gözlerine dikti gözlerini. Ayı iki adım yaklaştı, adamı yoklar gibi hırladı birkaç kez. Adam kaçsaydı, kovalayacaktı. Ama adam kımıldamıyordu. Korku canlandırmıştı adamı. O da hırlıyor, hayata bağlı olan ve hayatın en derin kökenlerinde yatan korkuyu ürkünç bir sesle haykırıyordu. Ayı, kendisinden korkmak bir yana, onu korkuturcasına homurdanan bu yaratık karşısında şaşkın kenara çekildi. Adam gene kımıldamadı. Tehlike geçinceye kadar bir heykel gibi dikildi ve sonra titreyerek ıslak yosunların arasına yığıldı. Kendini toparladı, bu kez değişik bir korkuyla yürümeye başladı. Yiyecek bulamadığından, çaresizlik içinde öleceğinden değil, açlık, içindeki son dayanma gücünü silip süpürmeden önce vahşi bir biçimde öldürmekten korkuyordu. Kurtlar da vardı. Boşluk ve ıssızlık, kurtların ulumalarını bir getiriyor, bir götürüyor ve bir ürkü perdesi dokuyorlardı adamın gözleri önünde. Elleriyle tutabilirdi sanki bu perdeyi. Kollarını ileri doğru uzattı, rüzgarın salladığı bir çadırın içindeydi, gürültüyle dalgalanan duvarları itiyordu sanki. Ara sıra yürümekte olduğu keçi yolu üzerinde iki, üç kurt birlikte geçiyordu. Ama ona sataştıkları yoktu. İnsana saldıracak sayıda değildi kurt kümeleri. Ayrıca kurtlar geyik arıyorlardı. Karşı koymayacak, kolay avdı geyikler. Bu dimdik yürüyen garip yaratıksa onları tırmalar, belki de ısırırdı. Akşama doğru kurtların av artıkları olduğu belli, oraya buraya serpili kemiklere rastladı. Bu kalıntılar yarım saat önce bağıran, koşan dipdiri bir geyik yavrusuydu. Hücreleri daha ölmemiş kemikleri, pembe, iyi sıyrılmış pırıl pırıl kemikleri inceledi. Kim bilir, belki de gün sona ermeden kendisi de böyle olacaktı. Demek hayat buydu. Boş ve geçici bir şey. Acı, yalnız yaşamda vardı. Ölüm ıstırap verici değildi. Uyumaktı ölmek. Bir ara verme, dinlenme demekti. Ölüm. Öyleyse neden ölmeye razı değildi? Bunun üzerine uzun düşünmedi. Otların arasına yatıp ağzındaki kemiğin pembe renkli hayat zerreciklerini emmeye başladı. Neredeyse bir anı kadar zayıf ve uçucu tatlı et lezzeti onu çıldırtıyordu. Dişlerini kemiğe geçirdi ve ezdi kemiği. Kimi dişleri kırılıyordu, kimi kemik. Sonra kemikleri taşla ezdi. Toz haline getirerek yuttu. Arada aceleyle parmaklarını da ezdi. Bir fırsat bulup düşündü de, kemikleri toz eden taşların parmaklarını ezmesine nasıl dayandığına, nasıl acı duymadığına şaştı. Yağmurlu karlı günler geldi çattı. Artık ne vakit yürüdüğünün, ne vakit durup dinlendiğinin bilincinde değildi. Düştüğü vakitler dinleniyor, içinde yavaş yavaş ölmekte olan hayat çırpındığı vakit emekliyor, sürükleniyordu. Kendisi bir insan olarak çabalamıyordu artık. Onu ileri sürükleyen, o içindeki ölüme razı olmayan hayattı. Istırap çekmiyordu. Sinirleri körleşmiş, algılanmaz olmuştu. Aklı korkunç hayaller, tatlı rüyalarla doluydu. Yağmurlu karlı günler geldi çattı. Artık ne vakit yürüdüğünün, ne vakit durup dinlendiğinin bilincinde değildi. Düştüğü vakitler dinleniyor, içinde yavaş yavaş ölmekte olan hayat çırpındığı vakit emekliyor, sürükleniyordu. Kendisi bir insan olarak çabalamıyordu artık. O ileri sürükleyen, o içindeki ölüme razı olmayan hayattı. Isırap çekmiyordu. Sinirleri körleşmiş, algılanmaz olmuştu. Aklı korkunç hayaller, tatlı rüyalarla doluydu. Toplayıp yanına aldığı geyik yavrusu kemiklerinin son kalıntılarını da kemiriyor, çiğniyordu. Artık tepelerden, yollardan geçmiyor, nereye bastığını bilmez halde geniş bir vadiden akan bir nehri izliyordu. Ne vadiyi gördüğü vardı ne de nehri. Çevresinde gerçekten var olan şeyleri değil de gözünün önüne gelen bir takım görüntüleri görüyordu. Ruh ve gövde yan yana yürüyor ya da emekliyordu. Birbirlerinden ayrıldılar. Onları bağlayan pamuk ipliği öylesine incelmişti. Kendine geldiğinde kayaların üstünde sırt üstü yatıyordu. Güneş sıcak ve parlaktı. Uzaklardan geyik sesleri geliyordu. Rüzgar Yağmur ve kara ilişkin kırıntılar vardı hayalinde. Ama fırtınada iki gün mü, iki hafta mı kaldığını kestiremiyordu. Bir süre kımıldamadan yattı öyle. Güneş ışınları üzerine yağıyor, bitkin vücudunu ısıtıyordu. Güzel bir gün diye düşündü. Belki de uğraşsa çıkarabilirdi nerede olduğunu. Acı veren bir çabayla yan döndü. Aşağısında geniş bir nehir ağır ağır akıyordu. Bunu daha önce görmediğine şaştı. Gözleriyle yavaşça izledi nehri. Şimdiye dek rastladığı tepelerin hepsinden daha çıplak ve daha alçak tepeler arasında geniş kıvrımlarla akıyordu nehir. Yavaş yavaş ve özellikle heyecanlanmadan ya da herhangi bir şeye bakıyormuş gibi bu nehrin yatağını ufka kadar izledi gözleriyle. Pırıl pırıl bir denize dökülüyordu. Gene de heyecanlanmamıştı. Ne garip diye düşündü. Bir görüntü mü bu? Bir şeyin yansıması mı? Daha çok bir görüntü olsa gerekti. Karmakarışık kafasının oyunuydu bu. Pırıl pırıl denizin ortasında demirleşmiş bir gemi görmesinden anladı bunun bir oyun olduğunu. Gözlerini kapadı bir süre, sonra açtı. Garip. Görüntü gene o görüntüydü. Hem garipti, hem garip değil. Boş tüfeğinde kurşun olmadığını bildiği gibi, çorak toprakların ortasında ne denizlerin ne de gemilerin olmadığını biliyordu. Arkasında yarı öksürme, yarı aksırmayla benzer bir ses duydu. Halsizliği giderek artıyordu. Ağır ağır öte yana döndü. Yakınında hiçbir şey göremedi ama sabırla bekledi. Aksırma ve öksürme tekrar geldi. 10 metre kadar ileride iki kaya arasında bir kurt başının boz görüntüsü belirdi. Kurdun sivri kulakları öteki kurtlarda olduğu gibi dimdik değildi. Gözleri çapaklı ve kanlıydı. Başı kederli ve güçsüz bir biçimde öne sarkmış görünüyordu. Hayvan güneş ışığı altında durmadan gözlerini kırpıyordu. Hastaya benziyordu. Adam bakarken gene aksırdı ve öksürdü. Bu gerçek işte, diye düşündü. Az önce görüntüler halinde olan dünyanın gerçek yüzünü görmek için öteki yana döndü. Ama deniz uzakta daha parlıyor ve gemi açık bir biçimde görülüyordu. Yoksa bunlar gerçekten var mıydılar? Uzun uzun kapalı tuttu gözlerini ve düşündü. Sonra anladı olanı biteni. Kuzeye yönelmişti. Daisy Nehri'nin ikiye ayrıldığı o noktadan ters yöne, Copper Mine Vadisi'ne doğru gidiyordu. Şu parlayan deniz, Kuzey Buz Denizi'ydi. Şu gemi de, Mackenzie'den doğuya açılmış bir balina gemisiydi. Coronation Körfezi'ne demirlemişti. Çok önceden gördüğü Hudson's Bay şirketi haritası geldi gözü önüne. Her şeyi anlıyordu şimdi. Yerinde doğruldu. Hemen yapılması gerekli işleri düşünmeye başladı. Ayaklarındaki battaniyeler parçalanmış, ayakları biçimsiz et yığını haline almışlardı. Son battaniyesi de bitmişti. Tüfeği ve bıçağı kayıptı. Şeridinde sakladığı kibritlerle birlikte şapkayı da bir yerlerde kaybetmişti. Neyse ki göğsündeki tabakada sakladığı kibrit paketleri kuru ve kullanılır haldeydi. Saatine baktı. 11'i gösteriyordu. Ve durmamıştı saat. Demek kurma işini aksatmamıştı. Sakindi, aklı başındaydı. Son derece bitkin ve güçsüzdü ama ağrı sızı duymuyordu. Aç değildi. Yiyecek düşüncesi artık ağzını sulandırmıyordu. Ve ne yapıyorsa mantığıyla yapıyordu. Pantolonunu dizlerine kadar yırtarak ayaklarına sardı. Nasılsa teneke maşrapayı kaybetmemişti. Gemiye doğru yapacağı korkunç yolculuğa başlamadan önce biraz sıcak su içebilecekti. Hareketleri yavaştı. Felce uğramış gibi sallanıyordu. Kuru yosun toplamaya kalktı ama çömeldiği yerden doğrulamıyordu. Gene denedi. Bir daha çabaladı ayağa kalkmaya. Sonra elleri ve dizleri üzerinde emeklemeye boyun eğdi. Bir keresinde hasta kurdun yanına yaklaştı. Hayvan kıvrılmaya gücü olmadığı belli, diliyle bacaklarını yalıya yalıya isteksizce yolundan çekildi adamın. Adam, dilin o bildiği sağlıklı, kırmızı dillerden olmadığını gördü. Sarımtırak kahverengiydi kurdun dili ve çatlamış bir kuru balgam tabakasıyla kaplıydı sanki. Bir maşrapa sıcak su içtikten sonra ayakta durabileceğini ve hatta ölmek üzere bir adam nasıl yürürse öyle yürüyebileceğini gördü. Dakika başı dinlenmek zorunda kalıyordu. Adımları onu izleyen kurdunkiler gibi zayıf ve kararsızdı. Ve o gece pırıltılı deniz karanlıklara karıştığında ona 4 milden fazla yaklaşmadığını biliyordu. Bütün gece hasta kurdun öksürdüğünü ve ara sırada geyik yavrularının bağırışmalarını duydu. Her yanı hayat doluydu. Hem de sağlıklı, güçlü hayat doluydu. Canlıyım, yaşıyorum diye haykırıyordu her şey. Ve adam, hasta kurdun daha önce ölür umuduyla kendisini izlediğini biliyordu. Sabahleyin gözlerini açtığında hayvanın ona aç ve istekli gözlerle baktığını gördü. Hayvan kuyruğunu bacakları arasına almış, kamburu çıkmış sefil bir köpek gibi oturuyordu. Serin sabah rüzgarı tüylerini diken diken etmişti ve adam boğuk bir fısıltıdan öte gidemeyen sesiyle ona bir şeyler söylediğinde keyifli keyifli sırıtıyordu. Güneş yükseldi, pırıl pırıldı. Adam sabah boyunca gemiye doğru sendeledi, düştü durdu. Hava iyiydi. Yüksek bölgelerde görülen kısa süreli yazlardan biriydi bu. Belki bir hafta sürerdi. Belki de yarın ya da öbür gün bitmiş olurdu. Öğleden sonra adam ayak izlerine rastladı. Bu yürümeyen ama sürüklenen bir başka adamın izleriydi. Bunlar bilin ayak izleri olmasındı. İlgisiz, öylesine geçirdi bunu aklından adam. Merak etmiyordu. Aslında duygu denen şey kalmamıştı adamda. Acı işlemiyordu ona artık. Mide ve sinirler uykudaydı. Bununla birlikte taşıdığı hayat iteliyordu onu ileri doğru. Bitkindi. Ama ölmek istemiyordu. Ve ölmek istemediği içindir ki, böğürtlenler, küçücük balıklar yemeye, sıcak suyunu içmeye devam ediyor ve hasta kurdu gözünden kaybetmemeye bakıyordu. Öteki adamın izlerinde emeklemeye başladı. Az sonra da sonunda geldi izlerin. Islak yosunların kurtların ayak izleriyle karıştığı yerde taze sıyrılmış birkaç kemik keskin dişlerle delinmiş. Kendisininkine benzeyen geyik derisi bir heybe oraya buraya dağılmıştı. Zayıf parmaklarının çekemeyeceği kadar ağır olan heybeyi kaldırdı. Bill heybesini sonuna kadar taşımıştı. Ha ha ha, son gülen iyi gülerdi. Yaşayacak ve heybeyi parlak denizdeki gemiye götürecekti. Kahkahası, karga bağırması gibi boğuk ve korkunçtu. Hasta kurt da uluyarak katıldı ona. Adam ansızın sustu. Eğer bu bilse, o kemikler, böylesine pembe, beyaz tertemiz kemikler, bilse, nasıl gülebilirdi? Başını öte yana çevirdi. Bill onu yalnız bırakmıştı, evet. Ama o Bill'in ne altınlarını alacak, ne de kemiklerini emecekti. Şu anda benim yerimde Bill olsaydı, benim gibi davranmazdı diye düşündü emekleyerek oradan uzaklaşırken. Bir su birikintisine rastladı. Balık olup olmadığını anlamak için eğildi suya. İğne batırılmış gibi sıçrayarak geri çekti başını birden. Suda yüzünün yansımasını görmüştü. Öylesine korkunçtu ki yüzü, yitik duyarlılığı bile o korktuğu sürece uyanabilmişti. Havuzda 3 sazan vardı. Boşaltılacak gibi değildi gölcük. Balıkları yakalamaya uğraştı bir iki. Sonra vazgeçti. Bu güçsüz bitkin haliyle suya düşüp boğulmaktan korkuyordu. Ve gene bu yüzden nehrin kenarındaki kütüklerden birine binip akıntının yardımıyla yol almaya yanaşamıyordu. O gün gemi arasındaki uzaklığı 3 mil azalttı. Ertesi gün 2 mil daha. Çünkü şimdi tıpkı Bill gibi emeklemeye başlamıştı. 5. günün sonunda geminin daha 7 mil ötede olduğunu saptadı. Ve o, daha günde 1 mil gidecek halde değildi. Yazdan kalma günler sürüyordu daha. Adam sürükleniyor, bayılıyor, oraya buraya dönüyor, hasta kurtsa ayakları dibinde öksürüyor, aksırıyordu. Dizleri de ayakları gibi patlamıştı. Sırtındaki gömleği dizlerine sarmıştı ama gene de arkasında yosun ve taşlar üzerinde kırmızı bir iz uzanıyordu. Bir keresinde geriye baktığında kurdun büyük bir açlıkla kan izlerini yaladığını gördü. Kendi sonunun da bu olabileceğini, yani kurdu yemezse elbette, sonunun böyle olacağını düşündü. Bundan sonra varoluşun şimdiye dek hiç oynanmamış trajedisi başladı. Emekleyen hasta bir adam, topallayan hasta bir kurt, ölmek üzere olan gövdelerini ıssızlık boyunca sürükleyen, birbirini avlamayı kollayan iki yaratık. Kurt, doğru dürüst bir kurt olsaydı adam o kadar aldırmayacaktı. Ama bu hemen hemen ölmüş hayvana yem olmak düşüncesi iğrençti. Aklı gene karışmaya, görüntülerle uğraşmaya başlamıştı. Aklının başında olduğu anlar giderek kısalıyor, seyrekleşiyordu. Bir baygınlıktan kulakları dibindeki hırlamayla uyandı. Kurt sendeleyerek geri sıçradı. Dengesini kaybetti ve düştü. Gülünç bir durumdu. Ama adam eğlenceli bulmadı bunu. Korkmadı da. Korkmayı bırakalı epey olmuştu. Aklı bir an için başına gelir gibi oldu. Uzandı, düşünmeye başladı. Gemi en çok 4 mil ötedeydi. Gözlerini ovuşturup önündeki sisi dağıttığı vakit her şeyi net olarak görüyor, hatta parlayan durgun suları yararak giden bir teknenin beyaz yelkenini bile seçebiliyordu. Ama o 4 mili emekleyerek gidemezdi ki. Bunu biliyordu ve bu bilinç onu heyecanlandırmıyordu. Yarım mil bile gidemeyeceğini biliyordu. Ama gene de yaşamak istiyordu. Bütün çektiklerinden sonra ölmek akla sığmazdı. Kader ondan verebileceğinden çok şey istiyordu. Öldü ölecekti adam. Bu belki de çıldırmanın ta kendisiydi ama ölümün pençesinde ölüme karşı koyuyor, inat ediyordu. Gözlerini kapatarak tetikte beklemeye başladı. Vücudunun her yanında yükselen boğucu gevşeme dalgasının üstünde kalmak için kendini zorluyordu. Yükselen ve yavaş yavaş bilincini boğan bu öldürücü gevşeme tıpkı deniz gibiydi. Adam kimi vakit denizin dalgalarıyla su yüzüne çıkıyor, karanlığın içinde kararsız kulaçlarla yüzüyor, sonra ruhunun o garip haliyle başka bir irade parçası buluyor ve daha güçlü atıyordu kulaçları. Sırt üstü kımıldamadan yatarken hasta kurdun soluğunun gittikçe yaklaştığını işitiyordu. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, sonsuz bir zaman içinde yaklaşıyordu. Ama adam kımıldamıyordu. Kulağının dibine gelmişti. Sert kuru deri yanağına zımpara kağıdı gibi sürtünüyordu. Ansızın ellerini uzattı ya da uzatmak istedi. Pençe gibi bükülü parmakları boş havayı kavradılar. Hızlı ve kesin davranmak için güç gerekliydi. Adamdaysa bu güç yoktu. Kurdun sabrı korkunçtu. Adamın sabrı da bundan aşağı kalmıyordu. Yarım gün kımıldamadan, bilinçsizce savaşıp onu yiyecek olan ve kendisinin yemek istediği şeyi bekleyerek yattı. Kimi vakit o gevşeklik denizinin içine dalıyor, uzun rüyalar görüyordu. Ama bu arada bir uyuyor, bir uyanıyor, hep hırlayan soluğu ve katı dilin okşamasını bekliyordu. Soluğu işitmedi. Bir düşten ağır ağır uyandı. Elinin üzerinde bir dil dolaşıyordu. Bekledi. Dişler hafiften bastırdı, zorladı. Kurt onca zamandır beklediği yiyeceğe dişlerini bastırmak için var gücünü kullanıyordu. Ama adam da epeydir bekliyordu. Meşinleşmiş eli hayvanın çenesi üzerinde kapandı. Kurt zayıf zayıf karşı koymaya çalıştı. Adamın bir eli güçsüzce çeneyi tutarken öteki eli de kavramaya hazırlanıyordu. 5 dakika sonra adamın vücudunun tüm ağırlığı kurdun üzerindeydi. Ellerde hayvanı boğacak güç yoktu. Ama yüzü hayvanın boğazına yapışmış, ağzı kıl dolmuştu. Yarım saat sonra adam boğazından midesine inen sıcak bir sıvı duydu. Hoş değil mi? Midesine erimiş kurşun akıtılıyordu sanki. Bu işi yapan da yalnız iradesiydi adamın. Sonra sırt üstü döndü ve uyudu. Bedford Belling gemisinde birkaç bilim adamı vardı. Güverteden bakarlarken kıyıda suya doğru ilerleyen garip bir yaratık görmüşlerdi. Ne olduğunu anlayamadılar uzaktan. Bilim adamları doğulduklarından kayıya atlayıp kıyıya gittiler. Gördükleri canlı ama insan denilemeyecek bir yaratıktı. Kördü, bilinçsizdi. Dev bir solucan gibi toprakta kıvranıyordu. Çabaları genellikle sonuç vermiyor ama o inatla devam ediyor ve kıvrılarak, sürünerek saatte belki 10 metre kadar hızla ilerliyordu. 3 hafta sonra adam Bedford Balina gemisinde bir yatakta, gözlerinden yaşlar akarak kim olduğunu, başından neler geçtiğini anlatıyordu. Bu arada kopuk cümlelerle annesinden, güneşli Kaliforniya'dan portakal ağaçları ve çiçekler arasında bir evden söz ediyordu. Bundan sonra bilginlerle ve kaptanla bir masada oturup yemek yemesi için çok vakit geçmedi. Onca bol yemeği görünce gözlerini dikiyor, başkalarının ağzına giren lokmaları kuşkuyla seyrediyordu. Her lokmanın kayboluşu gözlerine derin bir üzüntü getiriyordu. Aklı yerindeydi ama yemek vakti o insanlardan nefret ediyordu. Denizin ortasında yiyecek bitecek diye ödü kopuyordu. Bunu düşünerek dehşete kapılıyordu. Aşçıya, kamarota, kaptana durmadan erzak durumunu soruyordu. Ona sayısız kez yiyeceğin bol olduğunu korkmamasını söylediler. Ama inanmıyordu onlara. Kendi gözleriyle görmek için gizli gizli kilere gidip bakıyordu. Adamın giderek şişmanladığını fark ettiler. Her gün az daha irileşiyordu. Bilim adamları başlarını sallayarak kuramlar ileri sürdüler. Adamın yemeklerini azalttılar. Ama o gene de şişmanlıyor, gömleğinin düğmeleri gerilip duruyordu. Tayfalar için için gülüyorlardı. Onlar biliyorlardı. Bilginler de adamı yakından izleyince öğrendiler şişmanlamasının nedenini. Kahvaltıdan sonra 10 güverteye gittiğini ve dilenci gibi elini uzatarak bir tayfanın yolunu kestiğini gördüler. Tayfa güldü ve ona bir parça ekmek verdi. Adam bunu aç gözlülükle kaparak cimrinin altınlarına baktığı bakışla baktı ve gömleğinin aralığından koynuna attı. Öteki gülümseyen tayfaların sadakaları da bu türdendi. Bilginler adamı yalnız bıraktılar ama bir gün gizlice yatağını incelediler. Yastık, şilte hep ekmekle doluydu. Ama gene de adamın aklı başındaydı. Gelmesi mümkün başka bir açlığa karşı tedbir alıyordu. Hepsi bu. Bunu da yenecek dedi bilginler ve Bedford'un demiri San Francisco körfezine inmeden yendi de. Son.